need to be unhappy, young man. There's a place you can go, a savvy young man. When you're short and you're dumb, you can stay here. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I'll save you. Meglepjük az anyádat, szerintem ez jó ajánlat. Gyerünk rózsiszálljunk rá az estét. Lesz ma nagy festés. Van még egy kis rózsaszínű festék. Hozz vizet a vödörbe, beestem a tükörbe. Fel van ez söpörve, jesszusom már lecsöpög a festék. Én már úgy kennék, nem tudok magamról. Gyere már le a plafonról, ha hozzád beszélek. Járd velem, ne kérdezz, ha kell lábat cserélek. A létrán nem félek, de szédülök, ha rád nézek. Vigyázz fel, ne boruljon a bőrön. Járjuk a vödörrel a földön. Ki, csak a boxer teresz ki, nélkülem, hogy bírod ki. Gyerünk, Rózsi, mász fel a létrára. Ne nézz most hátra. A pestésből elég lesz mára. Egy kortyot igyunk is, és valamit együnk is. Bengjen a gitár is, az se baj, ha lebeleg a festék. Nem rossz az esték, csak nehogy a szomszédok kilessék. Közben szóljon a rakendról, nem tudok magamról. Gyere már le a plafonról, hozzád beszélek. Járd velem, ne kérdezz, ha kell lábat cserélek. A létrán nem félek, de szédülök, ha rád nézek. Vigyázz fel, ne boruljon a bőrönd. Járjuk a vödörrel a földön. Járjuk a vödörrel a földön. Baszettő! Ezért felsettő! A kóla hajnál! Te kibaszott szargyerek vagy. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez itt a Hit Remény Zsülőlet, az Estefem 98.6-on, a Rock Szív rádióján. Hát mondjuk lehet, hogy a Szargyerek egész című számot nem kellett volna. A Szargyerek egész, ez nem egy szám. Tudom, a Szargyerek egy nagy lemez. Komplet LP. 3 perc, 2 másodperc. Utánunk fogják játszani még egyszer, 12 órai kezdett el a Time Bomb. Time Bomb nevű punk műsorban. Ja, aminek a celebrátorai Sir Odette Boker, Sir Andy Troiler, Sir Carl Foiler és Church Laci! A vonalban már is egy hallgató, valószínűleg a nyereményjátékkal kapcsolatban. Hello, sziasztok, Dallas vagyok. Szevasz, Dallas! Óriási kérdésem van, illetve kérésem van hozzátok. Biztos, hogy jó hallasz? Kifér a szádon? Ki, persze. Jó. Tehát múlt héten játszottatok Zizi űrbázis című óriási alapvető klasszikus. Gyerekszínészként magunk is jegyeztük. A Zizi űrbázis, igen. Bizony. Nagyon szép. Hát az lenne az óriási kérésem, hogy mi lenne, hogyha ebből lenyomnátok Gépkutya dalát? Megvan? Robikám, itt van az LP. Gépkutya dalát. Vágjátok, nem? Nem. Kenjük, vágjuk, Robi, keresd. Ott óriási alapvető dal. Hányas szám, melyik oldalon? Megvan neked is a sima, mind a két rész. Két rész. Mind a két rész. Ez két részes. Két részes, így van. Úristen, nekem akkor... Úristen. Úristen. Úristen. Ez a Dallas, ez jó, az ötödik elem flashedben, nem? Ez zöld. Nem, ez a Saint Louis-nak egy középcsatárja. Saint Louis Dallas? Figyelj, Dallas Break. Körülbelül Dallas melyik Break oldalon lehet? Nem tudom, valamikor múltkor is ezt mondtátok, hogy Corven Dallas. Akkor nem vágtam, hogy ki az, aztán egy fölvilágosítottak. Aztán így megnéztem a Luke Bessonnak azt a skifis filmjét. De nem, én ezt nem vágtam. Na figyelj ide! Aztán utána néztem, és ez nekem jobban bejön ez a Saint Louis-i középcsatár. Szerintem Bruce Willis biztos a jobb fej. Szerintem te össze-vissza beszélsz. Figyelj, a Zizi a bolygó titkának. Mindegy, az a lényeg, hogy így van a gépkutya dalát. De az melyik oldalon lehet szerinted? Hát, ez a baj, ezt már nem tudom. Az a baj, hogy nincsenek rajta trekkek, érted? Ez így egybe van. Hogyha mutogatok belőle részeket, akkor pedig, be tudod, hogy tervolni? Pedig olyan frankul lett volna, hogyha most itt ifjú és kalandor időszakomat itt megidéznétek. Jó, mutatunk belőle részeket, jó? Hát, be tudod, hogy tervolni, hogy hol van? Én nem tudom, az igazság, hogy nem vágom, régen hallgattam le. Jó, akkor nem ugrik. Jó, lett volna egy kicsit osztalgiázni. Ez az? Nem. Később van? Tegyük egy kicsit arrébb a tűt. Ez lesz az. Jó van, ez dal. Lesz az. Azért búcsúzol annyit, meg elmondunk az űrutazás előtt, de az, hogy nem tudom, tudod-e, hogy az ötödik elem című filmnek a rendezője, a Luc Besson, igen. Aki van, egy viszonylag fogos... Ja, igen, meg igen. Azt a delfines filmet, tudod, azzal a izével. A merülő gyerekkel. Az a nagy izé. A lényeg, hogy tapadjon a bélyeg, hogy az a viszonylag pohos, de nagyon-nagyon intelligens francia filmrendező, az kérek szépen a Mila Jovovicsa, tudod, aki főszerepet játszik az ötödik, címszerepe. Az a jó mellő, baromi jó alakú, nagyon-nagyon, akiben rögtön szerelmes lesz, na azzal járt, évekig éltek együtt. Ebből látszik, hogy az élet sokkal többet ér, mint a szépség. Nyilván. Most erre varja gombot? Vagy pedig létezik olyan, hogy szereposztó divány. Amit úgy el tudok képzelni, nem? Most erre varja gombot? Erre varja gombot, és kapsz egy gombacombot. Dallas, kapaszkodj, hogy indul a gépradar. Gépkutya. Az semmiség. Hátul egy pillentés elég, és összedő. Majd én ellátom a baját. Kitépem minden szál drót haján! De most sajnos mennem kell. Nincs nálam robot elleni fegyver. Mondd meg neki azt üzenem! Ne ott találkozzon velem! A diszonáns robot talán már utában kutat? Elkezdődöm! Hé, gépkutya, mit radarozol össze-vissza? Meg kell keresned a másik embert. Előre, gépkutya, keresd! is keresél. Vigyél el majd mindent, mert hogy semmit se hoztál. Először még jó volt, biztos hazudtál. Tudod, hogy nem, hozzám nem jöhet soha már semmiért. Na, na, na, majd talán egyszer megérted miért. Hogy jó fej vagy, tudod, én mindent elhiszek, mert úgy tűnt legalább egy darabig, hogy nem jó nélkülek. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De majd biztos jobb lesz nélkülek. Várjál, óvatosan vegyünk ki, lehet, hogy még méretem eluli. Halló, szia! Halló? Hello! Szevasz! Na. Mondom én, a kis keszeg. Na, múltkor megígértem nektek, hogy az Anettkával beszélek, és megkérdezem tőle, hogy hallgatja a HRZ-t. Igen, és mit mondott? Na. És nem beszéltem, de meg volt életem első orgazmusa, és inkább erről beszélnék. Nem, hanem az volt, hogy felhív, hát most új száma van, új emelziós száma van, felhívtam, és nem raknak be egyből a deszbe, hanem valami külső emberke veszik fel. És nem vártam, mondod, hogy nem jutottál be adásba valami hazugság után. Nem, vártam egy 5-10 percet, aztán nem adtak be. De komolyan. Adri, megszegted az ígéretedet, ugye? Na nekünk te nem adott szavadat. Nem vártál annyit, hogy megkérdezted az adásba. De én próbáltam. De 5 perc, szerinted a szerelem érted 5 percben mérhető? Hát nem. Ez olyan, mint az üvegezés, Adri, most zálogot adsz. De te mindent megtettem. Hát, mi az, hogy mindent? 5 perc minden? Nem, 10 perc. Azt szeretném kérni tőled, Adri, nem hogy tedd a két ujjad a szájadba, hogy... és imitálj orális szexet büntetésből, jó? Kizár dolog. Figyelj ide, Adri. Mi szerdánként 4 órát alázzuk magunkat. Várunk rád. És te 10 percet, várunk miattad, és te 10 percet nem vártál miattunk? Nem, megígérem, hogy a következő adásban, vagy tudjátok, hogy megszerzem a Zsanetka magánszámát, és megkérdezem, jó? Jó. Semmi orális szeximitálás. Ez egy komolyabb vállalásnak tűnik, úgyhogy elfogadom. Igen. Na, és jövő adásban beszámolok, oké? Jövő adásban számoljál be. Egyre sótlanabbak ezek a telefonok, Adri, én komolyan mondom. Tényleg, nem volt sztori, meg semmi, nem sikerült. Az ember azt gondolna, hogy tavasszal a lányok olyan vadak lesznek, és hogy aha, így. De te nem. Jönnek, mondják. Hát, nem akarok itt orális szexet pillanni. De miért? De miért? Hát mert nem. Hát de miért nem? Mert ezt sok ember hallgatja. Igen. Hát pont miattuk kérdezzük, nem is magunk miatt. Azt kéne, hogy lihegjél is. Nem. Nem, hát hogy úgy, hogy... Hogy mutasd? Igen? Nem, majd jövő adásba lehet, de most le kell raknom. És közben azt mondod, hogy nézlek. De most le kell, hogy húzzalak titeket. Az is volt. Le kell, hogy húzzál minket. Miért? Anya bejött. Kezd csókolom, drága mamának. Várjál, nem kell lehúzni. Épp a suliról beszélgettünk Adriennel. Van egy ilyen nagy gomb, Adrien, figyelj. Na, nem kell lehúzni. Ne vásd. Fájni olyan... fog neki. Ne. Sikolcs. Szerintem elélvezett, szerinted? Biztos vagyok benne. Jó van, akkor haló. Szevasztok, Speed vagyok. Jó estét kívánok, az SFM rádióval beszélek? Igen. Jó estét kívánok, Sunny Boy. Szép jó estét. Hát érdeklődés. Jó estét. Érdeklődik tőled, hogy érdekel-e téged egy egyedülállóan érdekes sztori? Egyedülállóan érdekes sztori? Abban az esetben, hogyha utána meghallgatsz egy tankcsapda számot. Persze. Na, nyomjad a sztorit. Kölökjel, csak disznó ne legyél. Jó, rendítsek. Figyelj, csak érdekel-e téged olyan, hogy van egy srác, aki ides tova, 11 éves toppol, és csak a kamionosokkal. Van neki egy stoppos üzete, amiben jelölteti, hogy kivel hány kilométert megy. De most ebben benne van a kamionosnak a neve, a hívója, a kocsinak a márkája, a rendszáma, honnan hová megy, hány kilométert vitte, milyen időpontba vette fel, milyen időpontba rakta le, milyen úton vitte, meg hogy hanyadikán, tehát dátum. És a srác most ment 1.998.000 kilométer. Balesetmentesen? Hát nem, azért volt benne egy-két viccer. Igen, jó, és? Mindegy, ne, bocs. Folytasd. És az a srác meg a hívója, személy szerint én, mert most én beszélek, hogy mi haszna az örökös toppos, azaz az ingyenélő, ez a CB-s hívója. És a kamionosok nevelték fel úgy körülbelül 50%-ig, most 21 éves vagyok. És majdnem mindegyiket ismerem, tehát több ezer kamionost ismerek. Most is éppen egy kamionban ücsörgök. Milyen kamion? Milyen kamion? Mi a márka? Mi a típus? Ez egy Mercedes. Mercedes? Igen. Egyszer beülnél egy csőrös Freightlinerbe? Honnan, hová? Most éppen Dabas irányából tartok Felcsút irányába. És van az első szélvédőn ilyen kis szaladós ledes herc szív? Nincs. Rendszámtábla van. Csücs közve van? Rendszámtábla van, igen. Kocsi, mi van ráírva? Öcsik? Mindjárt mondom, mert így nem tudom neked elolvasni. Mi a hívód? Micsoda? Kis rutin. Kis rutin a hívója a kollégának. Kis rutin a hívója a kollégának. Tiszteltetjük a kollégát is! Dudáljon már egyet a kedvünkért! Micsoda? Dudáljon már egyet a kedvünkért! Dudálj egyet, légy szíves! Várj egy pillanat! Király! Köszönjük szépen a kollégának balesetnek! Itt vagyunk, király volt! Halló! Hogy itt vagyunk? Várjál, rossz a térelő! Figyelj! Halló! Igen, itt vagyunk! Itt vagyok! Jó van, Davastál visszajött! Hála jó Istennek! És figyelj, jó megy a mecska, nem? Hát igen, most éppen 80-at repesztünk. És 11 éve, 80-at veszekszünk. 11 éve kamionozol? Igen, 11 éve kamionozom, és most ez a 33. stoppos fizetem. Most épp a 34-et töltöm befelé. Az nagyon komoly. Igaz, hogy te vagy a bélszét marcangoló rém? Miért? Aki a kamionosokat megtámadja. Most a kollégá egy picit ne figyeljen, mert ilyen magánügyekről. Nem, ez nem igaz. Nem. Téves. Szerintem a srácot már ismerik a kamionosok. Szoktam? Igen. Láttam egy olyat a múltkor, hogy Vadmálna 1. De... Egy olyan rendszámtáblát. Azt is ismered? Micsoda? Vadmálna 1. Vadmálna 1. Ja. Még nem hallottam. Az a hívója. Van még új nap alatt. Egyébként, hogyha van kint hívótáblája, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy van az autóban CB rádió. Ez igaz. Figyelj, ez igaz. Egy dolgot a kollégával meg tudunk beszélni? Hogy nem, adom. Na, figyelj, adom. Adjad. Beszélsz velük? Persze. Szevasz. Szevasz, Zoli. Egy dolgot megtennél nekünk? Persze. Azt szeretnénk csinálni, hogy beadnánk kicsit jobban a telefont, és amikor mi azt kérjük, hogy hit, utána dudász egyet, azt mondjuk arra, hogy remény, dudász egyet, és utána azt, hogy zsűlölet, és utána dudász hármat. Megteszed nekünk? Mert adásazonosítókat készítünk, tudod? A népszerű dolgokból. Azt mondjuk, hogy hit. Mi lassan elmondjuk. Mi azt mondjuk, hogy hit. Igen. Utána te dudász egyet. Igen. Utána mi azt mondjuk, hogy remény. Igen. Akkor megint dudász egyet. Igen. Utána azt mondjuk, hogy zsűlölet, akkor dudász hármat. Jó, van már. Na ezt figyeld, akkor mehet? Három... Mehet? Mehet? Mehet. Oké. Okay. Mondom, hét. Ne, még nem mondtunk semmit. Na figyelj, most indul. Figyelj, most jó. Egy, kettő, három. Hét. Remény. Zsűlölet. Forró nyári este a Tiszaparton a lány azt kereste. Neked szól a dal. Nektek szól a dal. Get your motor running. Hú, bácsok, nagyon dadoktok! Szevasztok! Csukkál a rádiót, le a telefont! Minden forró kamionos srácnak! Vagy egy Google Otterpesz, vagy a villázás, de mindenképpen ma este az Estefem 98.6 és... Hit, remény, zsűlölet. Tít! Forró nyári este, a Tiszaparton a nő azt kereste, hol van a szátra, úgy emlékszik, hogy valahol. Most kezdődik el. Várom a Szeretőpés! Jaj, ne volt! Na. Na, haló! Neked is van egy sztorid, ugye? Ez a ma ez a KKK, a különleges Torik. Torik, a magazinja. Hát nem egészen, de mindegy. Na, de azt történt, hogy maszturbáltam. What's the story, Morgan Glory? Hoppá! Ezt ugye erre vissza kell vágnom, bocs. Kislány. Good morning, Vietnam! Jó, nem? Ezt régóta el akartam mondani rádióban. Ez nagyon jó. Istenem. Na, what's the story, Morgan Glory? Egy-egy, mondjad. Én beszéltem egyszer Anetkával. A HRZ-ről? Igen. Mit mondott ez a drága asszony? De hogy? Adásban élő egyenesbe? Igen, sajnos. Hogy? Ez melyik műsora volt? Mit csinált? Mit Mami mondott ez? Reggeli betelefonálós, mert beteg voltam, és jobb nem volt a tévében. Aha, és mit mondott? De az igazság, hogy kiesett a műfogsorom, miért? Na, nem, mit mondott? Hát, hogy ő neki sajnos nincsen ideje rádiót hallgatni, sem az Este FM-et. És közben látszott a melle? Úgy beszélt róla, sem a hitremény zsület, egy nő úgy beszélt rólunk, hogy látszott a melle. És ezt leadta egy tévé. És? Ez mit mondott még, mesztelen felső teste? Hát, nagyon gyorsan lerázott azzal, hogy... Hát nem vagy túl határozott most se. Bocs, mit akadás? Mindig zavarba jövök, mikor veletek beszélek. Na jó, hát de ez miért kértett? De miért? Miért? Pávó azt gondolja, hogy ez érthető, engem viszont a felfedezés, a kutatás varázsa vonza az amatőr betelefonáló lelkek zsákkusztójaként egyre mélyebbre és mélyebbre a batiszkáfommal. Parancsolj! Miért? Szemétállatok vagytok. Nem. Nos, a válasz egyértelmű. Nem. Egyértelmű. Egyértelmű. Kugli! Azt ismered, egyetem. Hogy elmegy a kugli egy este berúgni? Igen, hallottam erre. Mert ő az a kugli, ki nincs pávol. Sej, aki dolgozik, és az nem is szomjazik. Ez is a szexről szól, ezt tudod? Az elmegy a kugli, ezt ismerted? Elmegy a kugli egy este berúgni, érted? Ne, elmegy ő az a kugli egy este berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Mert ő az a kugli, ki nincs fából. Tehát ugye a fatök. Igen. Szinonimáját véljük ugye fölfel. Múltkor is a... Várja, hagyd, hogy végig mondjuk. Elmegy a kugli egy este berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Ugye? Fatök. Mert aki... Sej vagy mert? Mert aki dolgozik. Mert aki dolgozik, az meg is szomjazik, s kugli fejében ez így van jól. Mert aki dolgozik, az meg is szomjazik, mire kérnem én? Mire? Tehát aki mit csinál, aki dolgozik... Nem, mit jelent ez? Aki dolgozik, tehát aki... Az meg is szomjazik, ugye? És kugli fejében ez így van jól. Jön meg az étvágy. Pontosan. És megy tovább oda. Kugli fejében ez így van jól. Mert aki egyszer átmond, mondjam B-t is. Mert aki egyszer már nem fiatal, lelkes, amatőr, hanem profi. Egyértelműen a szexről szól. Aki egyszer megnézte előről is, nézze meg hátulról is. Pontosan is. És kugli fejében ez így van jó. Könyvvége van a tartalomjegyzék. És nagy kofferbe lehet jól pakolni. Kugli, köszönjük, hogy betelefonáltál. Jó van volt. Vannak rendetek, hogy hozod az emberek életcsitja. Még üdvözlöm az út. Mielőtt leraknak. Mi is üdvözöljük, mondd meg mi neki. Mi is üdvözöljük. Szevasz! De hogyha már az üdvözléseknél tartunk, hát... Ez már egy ebédér megy? Ez már indul a barter. Van egy étterem valahol fönt a hegyekben. Egy gyönyörű hegyekben. Nyári lugasban. Most nem mondjuk el a nemét. Itt ül benne tulajdonosan. Igen, üzletvezetője. És nem sokára vele a vendéglátós trükkökről, csalásokról fogunk beszélgetni. De addig szóljon az ő száma. Az ő húgának. Hit the road, Jack. Kipros Aphrodite-nek. Innen tőlünk. Cansada desse drama. chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada. A hitremény zsűröletben. Pörög a műsor, pörög az adás. Estefem 98.6, hogy mondjam, pontyozó horgára egy újabb történet akadt. Haló! Haló, sziasztok! Kihúzzuk a szákot, parancsolj! Szóval egy kérdésem volt itt nekem. Ez a, volt az előbb, ez a Komár Laci, ez a rock and roll. A kifestem a szobádat? Ja, igen. Ja. Ez szerintetek, ugye kérdeztem, miről szól? Ugye miről szól? Szerintünk a dugásról. Hát szerintem meg nem a dugásról szól, hanem szerintem a szívásról szól, kőkemények. Na de hogy? Hogy van a szövege? De előadta először is, hogy ha ránéz, akkor kikészül. Utána az zöldre rendkívül akarja mozgatni ezt az egész történetet, kapkodja a levegőt. És szövegásról nem szól, ha csak is kizárólag az a szívásról. Kapkodja a levegőt? Volt ez valami a festékkel, Szandokán? Hát a zöld festék, hogy itt rázza magát. Hát ez... Szandokán csehül! Csönd! Tiszta hülyeség. Ahogy zenét hallgattok. Kifestem a szobát, igen, miközben betelefonáltok, telefonbetyárkodtok. Na, hát hallgatjuk a zenéteket, hát nem volt probléma ez? Figyelj, ezt semmi a zenét, gáz. Azt tudod, hogy figyelj, mondok neked valamit. De nem figyelj. Értem, most kifestem a szobát. Mi börtönök, börtönökben, laktanyákban ezeket a számokat nem lehetne leadni. Nem lehet leadni. Miért zöldre festem a szobát azon nem, benne? Ez lent egész igen. Végig a teljesen beszívok, ez lenne a... Ja, hogy zöldre festem a szobát. Zöldre festem a szobát, hát tiszta zöld az egész szobát. Remélem, te vagy az őrparancsnok, és ott van a válladon a gépisti. De így mondja, hát? Hát nincs a vállamon sajnos, így de... Így mondja, ilyen mosolyogott. Tiszta zöld az egész szobát, érted? El tudjátok énekelni azt, hogy... El tudjátok énekelni a Kopasz voltam, gumi lettem című dalt? Nem ellentétben azt igen, hogy mozgó lépcsőn vesztettem el lányságom. Azt énekeljetek akkor Mája, így daluljatok. Daluljatok, gyerekek. Mozgó lépcsőn vesztettem el lányságom. Sejde nagyon kalimpált a vége neki. Mennyit tudok most így bemutatóra, többért jogdíjat kell most fizetni. Oké, okay, akkor... nagyon kalimpált a ezzel vége a, neki. Ezzel a vócséval te a 8. kerület Luciano Pavarottiaként elénekelhetnéd, az ez a vonat most van indulóba. Ez már nagyon régen volt, viszont a Szándokán csehül leadhatnátok. Azt de előbb énekelje még valamit. Igen? Valami nagyon szépet. Igen. Sejde röltex boltba szült az anyám. Ez jó? Ez jó. Sejde sráci, rögtön. Sráci, Szandokán, Sácsáli, Vócsáli, Nyécsáli, Egyácsáli, Csáli, ez a Genghis Khan. És a vörös napot, és a vörös napot azt láttátok csehül? Mit? A vörös napot. A vörös napot? Már gondolom, amikor előttől így a vasúti fülkéből és így közli, és hogy... mit énekel? Nem vele. Nem énekel, ott a három gangsterrel szemben és így közli. Bibornye, poklavi. Bivornye. Nyepozor, nyepozor. Poklavi, nyepozor, nyepozor. Komolyan? Szóval egyszer... Helyi adót kell nézni. Helyi adót kell nézni, ez igaz. Én az NTV-t, azok az oroszok, azt most előrébb hoztam a csatorna listán. Jó, nagyon jó. Nagyon komoly vetélkedőik vannak. Na, hát jó van. Kaphatnátok már itt valami, mit? Kétszáz nyeremény, meg ilyenek, szóval így simán mehetne. Ezt most az anyagiakra vonatkozó kérdést nem értettük. Mondom... Nincs nyeremény, ez nem az a műsor. Nem lehet meg... Nem kell nyeremény, azért mondtam... Két hete volt a Goldi, öreg. Mi volt két hete? Két hete volt a Goldi. Most már nem lehet nyerni Goldi jegyet. Nem akarok nyerni semmit. De, halljuk a hangodom. Nekem egy szíves a 2002-es olimpiai játékokra adja a belépőt. Jó. Azt jó, kérlek szépen. Az olimpiára, a jégkorong döntőre. Oké. Na hát köszönjük, hogy telefonáltatok. Szívesen még annyit, hogy ha szükségetek van valamire, egy lelki segítszolgálatot segítünk. Köszönjük jó. Szépen. Szívesen. Hello. Hello. Szevasztok. És most dumálnak tovább a srácok. Mi az, amivel megörvendeztetsz minket, Robert barátom? Mi pedig aláfestésként? Kérjük még egy Eckler fánkot, nem? Ez egy Billie Jean tivadar nóta. A Billie Jean Live in Dunningtonra? Vagy a Billie Jean Vegas Best of-ról? Talán éppen ez a Billie Jean Gobbi Jordan koncert a Népstadionban? Ez is a dugásról szól. Persze. Figyeljétek és hallgassátok. Ez csak a dugásról szól. Csodás a ritmus, marihuana, marihuana, marihuana, csam, csam. Szállodol, rozáriótól átezik, csak ez jár, marihuana, csam, csam, csam. Csodás a ritmus, marihuana, marihuana, marihuana, cha-cha. plove moji snovi. Obećo je da će doći Kuba i Costa Rica, Brazil i Trinidad, može i Acapulco. Sve želim vidjeti ja. sötét